Япсыкушэнэрэшъ. Иисус тхьам иунэшхо зэзэхэкъутэщтыр къызэриӏуагъэр. Иисус тхьам иунэшхо къычӏэкӏыжьызэ игъогу рыкӏохэр машищэу зыгорэм къыриӏуагъ. Еплъ динэгъэсакӏу. Мыхэр сыдэу мыжъоджадэха, мыхэр сыдэу унэгъэшӏэгъонха. Мы унэшхохэр олъэгъуха, ыӏуи Иисус ащыщ риӏуажьыгъ. Мыжъитӏу къызэтемынэжьэу пстэури къызэхэтэкъощтых. Къиныбэ щэчыгъэным иублапӏ. Ащыужым Иисус тхьам иунэшхо фэзанчӏэу елеон ӏуашъхьэм тесэу Петри, Якуби, Иоанни, Индрыси, Езакъо къызэнэжьхэм къеупчӏыгъэх. Къытаӏу, озыфэпӏыгъэ ӏофхэр сыдигъо къахъущтых? Ахэр зэкӏэ къызэрэхъущтхэм янэшанэри сыда? Зыми шъукъызэримыгъэпцӏэщтым шъуфэсакъ, ыӏуи Иисус ахэмэ ариӏоублагъ. Сэ сцэкӏэ зэджэжьхэу, сэры Христос аӏо цӏыфхэу къэкӏощтхэр бэ хъущтых, цӏыф бэхэри агъэпцӏэщтых. Ау благъэми чыжьэми зэо къэбар зэхэшхукӏэ шъумыщын. А ӏофхэр къэхъунхэ фае, ау дунаимкӏэ ӏоф къэсыгъо щытыгуэп. Зы лъэпкъыр адрэ лъэпкъым, зы пачъыхьагъури адрэ пачъыхьагъум изэонэу къэтэжьыщт. Чӏыпӏэ-чӏыпӏэхэмкӏэ чӏыгур ину щысысыщт, гъаблэхэри къэхъущтых, а ӏофхэр къиныбэ щэчыгъэным иублапӏ. Ау шъо шъузфэсакъыжь. Тхьамэтэхасэхэм апашъхьэ шъурашэщт. Синагогхэми къамышкӏэ къащышъоощтых. Сэ сигъогу шъузэрырыкӏорэм пае ӏэшъхьэтетхэмрэ пачъыхьэхэмрэ апашъхьэ къэбарышӏум шыхьат шъуфэхъунэу шъукъиуцэщт. Ау апэрапшӏэ сэ къысфэлэжьэрэ цӏыфхэм къэбарышӏур лъэпкъ пстэуми арагъэӏун фаеу щыт. Хьэкумышӏэм ыпашъхьэ шъурашэнэу шъузаубытыкӏэ сыд тӏощтыр шӏоу ыпэрапшӏэу шъумыгумэкӏ. Асыхьат дэдэм гущыӏэхэу тхьам псэлъапӏэ шъугухэм къайылъхьэхэрэр къашӏох. Сыда пӏомэ шъорэп къэгущыӏэщтыр. Тхьам псэлъапӏ арынахь. Шым ежьышъ, тым ежь и бын тетхъо зиӏэхэм аригъэукӏыным пае аӏэкӏыгъэхьащт. Бынхэри ятэ-янэхэм апэуцущтых, тетхъо зиӏэхэми арагъэукӏыщтых. Шъо сэ сцӏэзэрызгъэлъапӏэрэм пае цӏыф пстэуми шъаукӏэгъущт. Ау чӏэухым нэсыфэ теубытэныгъэ зиӏэр мыкӏодэу тхьам къыгъэнэжьыщт. Гузэжъогъушхор. Ау зэхэзыкъутэрэ гущыкӏыгъоу Пегъэмбар Даниил зытегущыӏагъэр здэщымытын фэе чӏыпӏэм щытэу зышлъэгъукӏэ еджэрэм къыгурэрэу. Ащыгъым иудейхэкум ицӏыфхэр ӏуашъхьэхэм ярэкӏолӏэжьых. Унашъхьэм тетри къызехыкӏэ зыгорэ зыдихьынэу унэм ярэмыхьажь. Губгъэм итми ищыгъын чӏыӏу телъ зыдихьынэу къярэмыгъэзэжь. А мафэхэм бзылъфыгъэ лъэрымыхьхэмрэ сабый быдзашъэ зиӏэхэмрэ сыхьатымыгъо ежэщтых. Мы ӏофхэр кӏымафэм темыфэнхэу тхьам щелъэӏу. Сыда пӏомэ а мафэхэм гузэжъогъушхо дунаим щыхъущт. Ащ фэдэ гузэжъогъушхо тхьам дунаир къызигъэхъугъэм щегъэжьагъэу джырэ нэсфэ щыӏагъэ пыкӏи щыӏэжьыщтэп. Зиузхьаным а мафэхэр нахь макӏэ мышӏыгъагъэхэмэ зы цӏыфи мыкӏодэу къэнэжьыщтыгъэп. Ау ежьым къыхихыгъэ цӏыфхэм ехьатыркӏэ зиузхьаным а мафэхэр нахь макӏэ ышӏыгъэх. А мафэхэм мары Христос мышдэжьым щыӏэӏоу е Христос модэ щыӏэӏоу зыгорэм къышъуиӏомэ шӏошъ шъумыгъэхъу. Христос нэпцӏхэмрэ Пегъэмбар нэпцӏхэмрэ къэлъэгъощтых. Ахэмэ нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэри ӏофышхо гъэшӏэгъонхэри къагъэлъэгъощтых. Алъэкӏымэ тхьам къыхихыгъэ цӏыфхэр агъэпцӏэнхэм пае. Ау шъо шъузфэсакъыжь, а ӏоф пстэури къэхъунхэм ыпэкӏэ ахэмэ якъэбар къылъэсӏуагъ. Цӏыф лъэпкъым ыкъо дунаим къызэрэкӏожьыщтыр. Ау а мафэхэм гузэжъогъушхом ыуж тыгъэр ӏушӏункӏыжьыщт, мазэри къэнафыжьыщтэп. Жъуагъохэри уашъом къефэхыщтых, уашъом щыӏэкӏуачӏэхэри хъыещтых. Джащыгъум цӏыф лъэпкъым ыкъо ошъуапщэхэм ахэтэу лъэкӏыныгъэшхорэ щытхъышхорэ иӏэхэу къакӏо цӏыфхэм алъэгъущт. Джащыгъум цӏыф лъэпкъым ыкъо мэлаичхэр ыгъэкӏощтых, дунай лъэныкъуиплӏым зы ошъо чапэм къыщегъэжьагъэу адрэ ошъо чапэм нэс ежь цӏыфхэу къыхихыгъэхэр къыхищыхэзэ ежьым къыфаугъэижьынхэу. Инджыр чъыгым щыпхъагъэу къыдгуригъаӏорэр. Инджыр чъыгым къехъулӏэрымкӏэ ӏоф горэ зэжъуашӏэ. Икъутамэхэм псы къахахьэу ытхьапэхэр къыпыкӏэхэ зыхъукӏэ гъэмафэр къызэрэблагъэрэ шъошӏэ. Ащ фэдэ шъори мы ӏофхэр къэхъухэу зышлъэгъукӏэ цӏыф лъэпкъым ыкъо гъунэгъоу къэлапшъэм дэжь зэрэщытыр шӏэ. Шъыпхъэр шъосэӏо. Мы ӏофхэр зэкӏэ къэхъунхэм пэкӏэ мы лъэпкъыр кӏодыщтэп. Уашъэмрэ чӏылъэмрэ кӏодыжьыщтых, ау сэ сигущыӏэхэр кӏодыжьыщтхэп. مافری از حتری خزسیشتر زمیز ارب آوه مافر یا از حتر خزسیشتر زمیز ارب واشم شی املاعیچ خمیاز ارب تحمقیز ارب تلاپی زاقوارن اپرزیز ارب شزف ساقش شمشیو شساق تحمی شسق سداب اما از حتر خزکوشتر شس ارب شاره عرض فدر مارن شده گورم چی جو ققوحانو یونه یچه خاتیه جی افس انو یونه اتخم یونه هاچ ایلحا قدارشم اتو خماک اخری ملشیو ساقنو اونا شفیسو عرض شاری شو ملشیو شو ساق سداب اما بچحاش حاپر ارمی چشنقر ارمی اتقق اغور ارمی بچادش نفساغور ارمی ونر زیر قزقواجیشتر شو ارا پسار عرض شو مش اخو قزقواجیشه شو چیو شو پمپتو زقیش مغاوت شو اقشواس او را زبستومی اصاو شو مچیو شو ساق